Passen poc més de 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 10 de febrer de 2011. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició en aquest dijous 11 de febrer de 2011, quan passen gairebé 7 minuts de les 8 del matí. I portem dies donant-li voltes al tema dels 80 km per hora, ampliació de velocitat sí, ampliació no. Ens quedem amb els 80, no ens quedem amb els 80, fem els canvis de senyals, però ara tenim un anticicló que provoca una ampliació de la contaminació a la ciutat de Barcelona. Doncs ara, resulta que el fiscal de Medi Ambient està investigant els nivells de pol·lució a Barcelona. En ple debat polític i científic sobre la idoneïtat de flexibilitzar el límit dels 80 km per hora als accessos a Barcelona, en uns dies en què la pol·lució ha pujat a causa de l'anticicló, la Fiscalia de Medi Ambient va anunciar ahir que obrirà una investigació per determinar fins a quin punt ciutats com Barcelona o Madrid estan complint la Directiva Europea de Qualitat de l'Aire. De fet, aquests dies s'estan superant amb escreix a la capital catalana els nivells exigits per la Unió Europea i fins i tot s'han duplicat a l'Eixample i Gràcia. L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha demanat, això sí, que no es fiquin al mateix sac Barcelona i Madrid, ja que, segons diu, Barcelona fa els deures. Sigui com sigui, la ministra de Medi Ambient, Rosa Aguilar, va anunciar que convocarà els consellers de Medi Ambient de totes les comunitats autònomes abans de fi de mes per estudiar les mesures contra la pol·lució. Aguilar va llançar un missatge tant a la Generalitat, perquè la flexibilització dels 80 km per hora diu que és un pas enrere i agreuja la contaminació, com a l'Ajuntament de Madrid, perquè no ha fet mai cap pla per mitigar la pol·lució. Així encetem aquest dijous, un dijous en què tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem històries de Barcelona, música lliure, el Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem, com tots els dijous, parlant de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB en Línies Obertes amb les nostres línies obertes 93 468 55 55, líniesobertes@facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Encetem aquesta edició de Línies Obertes, com és habitual a aquestes hores, amb un repàs de les efemèrides del dia. Per això donem la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. Encetem aquest repàs de les efemèrides, per saber què passava en un dia com avui, en un 10 de febrer del 1904. El Japó va declarar la guerra a Rússia per les mútues ambicions sobre Manxúria i Corea. La situació geogràfica del Japó li va permetre cobejar Corea i el nord de la Xina, cosa que xocava amb el propòsit imperialista russos. El 1904, el Japó ja disposava d'un seguit de bases logístiques a la Mar Groga i de modernes unitats navals. Rússia, en canvi, només tenia dues bases distants i estratègicament desubicades, Port Arthur i Vladivostok, i una flota de guerra antiquada. Rússia va ser derrotada i l'imperi japonès va adquirir un prestigi militar que duraria fins a la Segona Guerra Mundial. 1763. Tractat de Fontainebleau, que posa fi a la guerra desencadenada pel pacte de família entre Borbons a Europa i en què França i Espanya van tenir importants pèrdues territorials colonials a favor d'Anglaterra. Què va passar en un dia com avui del 1805? Suprimides per decret a Espanya les curses de fraus. Ostres! Em sembla... Quina pena que no es mantingués! Sí, sí! 1810. Decret del rei Josep I Bonaparte pel qual es crea un govern independent al Principat, amb el nom de Govern de Catalunya. En un dia com avui del 1930. El general i exdictador Miguel Primo de Rivera abandona Espanya. I per últim, va passar en un dia com avui del 2005. Corea del Nord reconeix, per primer cop, que disposa d'armament nuclear. Arriba el moment de fer un repàs d'allò que va ser portada als diaris ara fa un any. CiU i PP desvelen les seves receptes anticrisi. Bé, els partits sembla que es temptegen per la reforma laboral. D'altra banda, pel que fa a l'incendi d'Horta de Sant Joan... El jutge reclama dades de l'incendi dels ports, que l'interior diu que ja ha donat. I, per últim, pel que fa a la Casa Reial... La Casa del Rei es borra de la web Meritxell després del divorci de la infanta Helena. Va ser una notícia sonada, això, i la retirada de Meritxell del Museu de Cera de Madrid. També, també. Hem de felicitar ara els famosos... Doncs sí, hem de felicitar Salvador Giné, el sociòleg, que fa avui 77 anys. 74 anys que fa la cantant Roberta Flack. L'exministra de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, també ha complit anys en fa 63. 37 anys fa l'actriu Maria Boto, així com també l'actriu Laura Dern, que en fa 44. El director de cinema Michael Apted en fa 70. I finalment hem de felicitar el golfista Greg Norman, que en fa 56. Doncs felicitats a tots ells. Demà tornem amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Adéu. RKB 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. dijous més obrim Històries de Barcelona. Quan parlem d'història, quan parlem de la història universal, tots tenim present el que va ser l'Holocaust nazi, tots tenim present el que suposen els camps de concentració. Moltes vegades el que no ens plantegem és que potser, aquí, en el nostre país, n'hi ha hagut de camps de concentració molt més propers del que no pas ens pensàvem. Fins i tot, podem parlar d'un camp de concentració a la nostra ciutat. Lara Montfort, al llibre Barcelona 1939, ens relata la història del camp de concentració d'Horta. Per molts, una dada desconeguda, el fet que a la ciutat de Barcelona també hi havia hagut un camp de concentració. La constant confusió entre camps de concentració, centres d'evacuació de presoners i presons habilitades, problemes als quals s'ha d'afegir el pas dels anys, els canvis urbanístics i, essencialment, la voluntat de El Nuevo Estado d'eliminar el record de la seva existència, ha dificultat moltíssim la reconstrucció de la història dels camps de concentració franquistes. Fins i tot, aspectes tan elementals com, per exemple, la identificació dels edificis que van ser utilitzats com a camps de concentració. El cas d'Horta no n'ha estat una excepció. La història d'aquests edificis es remunta al primer terç del segle XX, quan la Casa de la Caritat va iniciar el seu trasllat a la barriada d'Horta. La Casa de la Caritat era una entitat barcelonina d'assistència social creada al darrer terç del segle XVIII, quan, coincidint amb la crisi econòmica i les grans fams, l'Ajuntament i el Capità General van acordar la creació d'un hospital o casa de caritat a l'antic edifici Seminari del carrer Montalegre. A començaments del segle XX, l'entitat benèfica tenia diverses propietats a la barriada d'Horta. Can Tarrida, utilitzada com a residència d'estiu, la Torre dels Frares, on hi havia el preventori, que acollia els malalts, la Fundació Albà, un recinte per tractament de malalties diverses. Eren un seguit de centres destinats, principalment, a acollir els interns malalts de la seu central del carrer Valldonzella, a Montalegre. Però, tot i l'enviament d'interns a les delegacions d'Horta, la Casa de la Caritat tenia un greu problema de manca d'espai al barri del Raval. La solució passava per traslladar, a partir dels ingressos generats per la Fundació Albà, el gros de l'entitat a la perifèria urbana. El primer pas per donar una forma concreta al canvi de residència va ser la compra de la finca Pallós, ubicada entre la Torre dels Frares, propietat ja de la Casa de Caritat, i el laberint. Era un terreny que superava els 20.000 metres quadrats i que, per mitjà de diverses permutes amb les propietats limítrofes, ràpidament va duplicar les seves dimensions. El moment clau en el trasllat va ser el 20 d'abril del 1928, quan la Junta de Govern de la Casa de la Caritat va aprovar el projecte, els plànols i el pressupost de l'arquitecte provincial, Jan Rubió i Vallvé, per la construcció dels pavellons del Beat Salvador, que també es coneixien com Nova Casa de Caritat d'Horta, i des del juliol del 1934 fins a la caiguda de Barcelona, pavellons Francesc Macià. El projecte inicial estava format per un gran edifici que integrava tres pavellons, llevant, central i ponent. El primer havia d'acollir uns 750 nens, el segon integrava els serveis comunitaris de l'entitat, sala d'actes, allotjament de la comunitat gestora i administració, i el darrer havia d'allotjar unes 750 nenes. Era, sens dubte, un plantejament molt ambiciós i, tant per dimensions com per mentalitat, implicava un gran esforç material i econòmic. Per fer-nos una idea de la magnitud del projecte, només cal dir que entre el 1 d'agost del 1928, la data oficial d'inici de les obres de condicionament del terreny, i el 1936, quan l'esclat de la Guerra Civil va paralitzar, sine die, les tasques de construcció, només s'havia edificat el pavelló llevant, el soterrani, el semisoterrani, la planta baixa i quatre pisos, i el soterrani de la planta baixa del pavelló ponent. D'aquesta manera, mentre que del primer ja s'havien edificat els 22.832 metres quadrats del projecte original, del segon només s'havien construït uns 5.000 metres quadrats. Diversos factors van condicionar el ritme de les obres i expliquen la lentitud en l'execució d'aquest projecte monumental. L'any 1936, poc abans de l'esclat de la Guerra Civil, només el pavelló llevant estava gairebé finalitzat, però els esdeveniments bèl·lics van fer que es perdés la pista documental dels dos edificis. L'únic que sabem, a través dels testimonis de l'època, és que durant la guerra, un dels pavellons, el de Llevant, va ser esporàdicament utilitzat com a caserna, la caserna Francesc Macià, i que després dels bombardejos del 6 de juny del 1938 a Barcelona, el pavelló Ponent es va fer servir com a magatzem dels bidons procedents del dipòsit que Campsa tenia a l'estació del Morrot. Quan les tropes franquistes van entrar a Barcelona, tenien l'ordre de posar en funcionament un camp de concentració, però no tenien cap referència sobre l'espai concret on l'havien de situar. Hi ha dos elements determinants que permeten fer aquesta afirmació. En primer lloc, les instruccions secretes per l'ocupació de Barcelona indicaven simplement que el camp s'havia d'ubicar en un espai ampli que no fos cèntric, amb bon subministrament d'aigua i provisions i de fàcil comunicació. En segon lloc, l'Exèrcit Nacional no disposava de cartografia actualitzada de la ciutat. El mapa que acompanyava les instruccions sobre l'ocupació de Barcelona era el que havia editat l'Instituto Geográfico y Catastral de Madrid l'any 1927 i el projecte de la Casa de la Caritat per construir els pavellons que van ser camp de concentració data de l'any 1928. Així mateix, seguint les instruccions militars referides a la campanya catalana, l'obertura del recinte de la capital s'havia de fer quan el front estigués a una distància aproximada de 100 quilòmetres. L'establiment d'una distància de seguretat responia a una lògica militar evident: evitar que una possible contraofensiva republicana servís per recuperar la localitat i, al mateix temps, alliberar els presoners. No obstant això, la rapidesa de l'avenç franquista, inversament proporcional a l'esfondrament de l'exèrcit republicà, va fer que el quartel general del Generalísimo esperés fins a l'ocupació definitiva del Principat i la conseqüent desaparició del front bèl·lic per decretar l'obertura del camp de concentració d'Horta el 10 de febrer. És molt significatiu que la posada en marxa del recinte de concentració barceloní fos el mateix dia que la delegació barcelonina de la inspecció de Campos s'instal·lava a l'avinguda Diagonal, al número 538, pis principal, per començar a gestionar todos los asuntos relacionados con los prisioneros de guerra que estiguessin en camps catalans, que estén ya clasificados en este concepto, así como los procedentes de los frentes y presentados por la zona roja, comprendidos en las disposiciones dictadas por su excelencia y el Generalísimo, respecto al particular. Aquest anunci també informava que qualsevol consulta referent a presoners que estiguessin fora de Catalunya caldria dirigir-la a la Delegació Central de Burgos. El camp va començar a rebre presoners després del condicionament mínim i imprescindible de l'espai, o el que és el mateix, la instal·lació de la filferrada que envoltava el complex, construcció d'unes quantes garites de vigilància, habilitació dels soterranis per fer els interrogatoris més violents i l'organització de l'oficina que acollia els comandaments del camp. Era un complex format per dos edificis de grans proporcions que estaven a mig construir. El fet que els edificis no estiguessin acabats era un dels principals al·licients del recinte. Això feia que l'exèrcit ocupant no hagués de gastar gaires energies ni material per condicionar un recinte que, en principi, havia de tenir una vida útil limitada. Així doncs, l'ocupació de Barcelona anava acompanyada de la voluntat de convertir la ciutat en una ratera de la qual ningú no pogués escapar. Aquest engabiament humà era el segon pas per assegurar-se la classificació correcta dels ciutadans i les entitats sociopolítiques segons els criteris i la capacitat punitiva del nuevo Estado. El primer pas en aquesta direcció s'havia fet mesos abans de la conquesta, amb la recopilació de dades sobre la situació de la ciutat a partir del 18 de juliol del 1936. Aquesta informació s'havia anat reunint mitjançant els interrogatoris a presoners de guerra catalans durant el 1938. Especialment durant la Batalla de l'Ebre, entre l'estiu i la tardor d'aquell any, en camps de concentració de la rereguarda franquista, com Santonya, a Cantàbria, Deusto, a Bilbao, Santuari de Corban, a Santander, La Magdalena, també a Santander, Medina de Rioseco, a Valladolid, Aranda de Duero, a Burgos, Monestir de Santa Espina, a Valladolid, Múrtia, a Àlaba, Lleó, Sant Gregorio, a Saragossa, Pamplona i Orduña, a Biscaya. Aquests interrogatoris eren bastant complets i, a més de les dades personals i laborals de cada presoner, incloïen dos tipus de preguntes. Un primer grup servia per tenir coneixement dels registres, saquejos, detencions, col·lectivitzacions i altres desmanes que s'havien produït al estallar el movimiento. Un segon grup de preguntes permetia conèixer el nom, cognoms o sobrenoms i antecedents sociopolítics que les autoritats republicanes, els ajuntaments i comitès del que havien ingressat com a voluntaris, a les milícies roques, dels comandaments militars i dels propagandistes rojos. Aquests qüestionaris eren agrupats per localitats i província de residència dels capturats per ser enviats, posteriorment, i un cop el territori ja hagués estat liberado, a les autoritats corresponents. Saber quants homes van passar pels camps és, sens dubte, el gran problema irresoluble de la història concentracionària franquista. I el cas d'Horta no n'és una excepció. Però tot i que mai no sabrem el nombre exacte d'homes que van passar pels camps, són molts representatius els números fets públics per la Inspecció de Campos en la premsa diària. A mitjans del mes de març, per tant, abans de la caiguda de Madrid i València, el 28 i el 30 de març, respectivament, Solidaritat Nacional parlava de 421.451 i La Vanguardia Espanyola elevava el nombre de presoners en 10.000. Però no volem entrar en un ball de xifres. L'interessant és veure com, abans del final de la guerra i la conseqüent allau de presoners com a resultat de l'ofensiva de la victòria, les mateixes autoritats concentracionàries xifraven en poc menys de 450.000 els homes que havien estat tancats en algun camp. Així doncs, podem veure que allò que de vegades ens sembla molt llunyà, els camps de concentració, una cosa que pensem d'uns altres països, d'unes altres èpoques, també hi és present en la nostra història i concretament en la història de la ciutat de Barcelona, a través d'aquest camp. El camp de concentració d'Horta. RKB, 106.9 FM. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessiones, a RKB. Però ara arriba un moment que serà part d'un. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica... 5 confessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors.

aquella música de lliure distribució que podem descarregar a través d'internet i, a més, de manera legal, perquè els seus autors així ho decideixen. Aquesta setmana que no tenim amb nosaltres la Vanessa Leiva, la tenim de vacances. Ai, com la trobem a faltar, eh? No és el mateix això de presentar jo sol les cançons. Un petonet, Leiva! Doncs aquesta setmana, com dèiem, estem desgranant una maqueta. La maqueta d'un autor que es diu Oriol Barri. Ell ha decidit crear música sota la llicència de Creative Commons i posar-la lliure de còpia i distribució, això sí, sempre que se'n reconegui l'autoria de l'obra. Sí, són els temes que recull a la maqueta i que els podem trobar, per exemple, al seu perfil de MySpace. Hem de dir que l'Oriol Barri, després d'un temps trepitjant escenaris amb diferents formacions, ha decidit formar... començar, millor dit, el seu projecte més personal. Fa uns mesos va decidir mostrar al món les seves cançons i ho fa amb una maqueta, com dèiem, que conté sistemes produïts i enregistrats per ell mateix. Quan toca amb un grup, ho fa amb Gerard Espanyol a les guitarres i les veus, amb el Toni Corrales al baix i a la viola, el Lluís Ferrer al piano, el Jordi Fàbregas a la bateria i ell mateix, l'Oriol Barri, a les guitarres i les veus. Fan música pop-rock, amb ritmes de swing i folk. I avui és el quart dia que sentim un dels seus temes. Aquest que sentirem a continuació, que es diu Sé que no. Ell és l'Oriol Barri. Música lliure. Música que et pots descarregar, com diem. Gratis i de manera legal. Que no vingui el fred, que no torni la boira del nord. Que sigui una història per fer por. Però sé que no. Senyal de l'aire que no vingui massa fort. Si em desfà la cara em fa la por, que no em desfaci cap mal sort. Sento por. Si em desfà la cara em fa la por, que no em desfaci. Fred, que no torni la boira del nord. Que sigui una història per fer por. Però sé que no. RKB 106.9 FM. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocey. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. El Marc Mauri, com sempre, ens porta l'agenda del Barcelona de Franc. I tant de Franc, que no hem de pagar res. A veure, amb què comencem? Doncs mira, comencem amb una proposta musical, de música electrònica, concretament, amb les actuacions de Below, Disboot i també de Iconica. Serà a Discos Paradiso a les 4 de la tarda. Discos Paradiso, al carrer Ferlandina 39. Prop d'universitat. Una altra proposta? Sí, un passi d'audiovisual. Flors per Pedro. Serà l'Ateneu Popular de Nou Barris a les 6 de la tarda. L'Ateneu Popular de Nou Barris, que queda al carrer de Port Lligat, número 1115. Per arribar-hi, doncs, amb l'estació de metro Trinitat Nova. I més propostes? Sí, més propostes. En aquest cas, una xerrada. Històries de religions. L'Islam serà a la Biblioteca de les Corts a les 7:30. Una xerrada a càrrec de Tufik Shedadi. Interessant. Interessant, interessant conèixer la història de l'Islam, ara que més que mai hi estem convivint. A la Biblioteca de les Corts, al carrer de Riera Blanca, número 1-3. Més passis de pel·lícules. En aquest cas, una pel·lícula d'aventura d'Oral del 2008. Les dues vides d'Andrés Rabadán. Serà al Centre Cívic Fortpienc a les 8 del vespre. L'Andrés Rabadán era aquest noi que va matar els seus pares, em sembla, no? Mm. El de l'assassí de la Katana? Sí, era aquell noi, sí. Déu-n'hi-do. El Centre Cívic Fortpienc, que queda al carrer de Ribes, número 14. Molt a prop de l'Arc de Triomf. I darrere de les propostes... Doncs ja per acabar, tenim una nit oberta de poesia. A El Colmado, a les 9:30. El Colmado, que queda... a un dels carrers més rumberos de la nostra ciutat, al carrer de la Cera. Al carrer de la Cera, número 35, molt a prop de Sant Antoni. Doncs teniu diferents propostes, vosaltres podeu triar, a veure de què més us agradi. Tu quina tries per avui, Marc? Doncs mira, jo crec que avui em quedo... no ho sé. Jo la història és de religions, potser. Mira, jo també. Bueno, almenys per culturitzar-nos una miqueta. Coincidim. Coneixem una mica més. Doncs t'esperem demà, que ens portes l'agenda Catalunya i l'agenda del Barcelona de Franc. Doncs demà divendres ens veiem. Que tinguis un bon dia. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El vacilón latino. A través de Radio Canal Barcelona. 106.9 FM. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Un minutet al que passa de 9:45 del matí. I seguim en directe en línies obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada com tots els dijous a aquestes hores parlant de cinema. I qui millor per parlar de cinema que la Rosa Domingo. Molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Molt bon dia, oients. Molt bé, molt bé. Un altre cop en línia telefònica, però aquí estem. Estem aquí, igualment. I tant. Avui, a més, parlarem de Premis Goya, oi? Avui parlarem de Premis Goya, parlarem de que d'aquí uns anys ja no tindrem aquesta secció de programa. Ah, no? No, i d'aquí poquets anys, ja t'ho dic. Per què? Per què, Rosa? Per què? Perquè ens n'anem a pique. La indústria cinematogràfica. La indústria cinematogràfica, exacte. Però ara hi ha la llei Sinde. Sí, home, això ajuda moltíssim, vaja, vamos. Avui també, si no m'equivoco, també s'estrena la Berlinale. També. És a dir, que estem aquí en plena efervescència de festivals. Estem traient fum, vull dir, ja no sabem per on mirar. Però, si et sembla, ens podem focalitzar en un inici, doncs, aquí. Els Goya, sí, i si de cas... Ja anem pujant. Perfecte. La Berlinale ens agrada molt. Ens agrada molt, però hem d'escombrar una miqueta cap a casa. I tant. Bé, a veure, aquest diumenge hi haurà la 25a edició dels Premis Goya. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És una edició maca, aquesta. 25a, són exacte. Són les noces de plata, no? Les noces de plata, que representa que hauria de ser tot amb harmonia i amb amor, i hem arribat tots junts aquí i hem crescut junts, no? Bé. Doncs no. Això és la teoria. La teoria és aquesta, i segurament la gala serà molt bonica i molt emotiva i tot el que vulguis. Però hi ha hagut un repertori de notícies que han anat a per esquena al voltant, que la veritat és que fa trontollar molt la salut de la indústria del cinema espanyol. Espanyol, estatal, català, digue-li com vulguis. No anem bé, David. Llavors, doncs ja, si vols, t'explico una miqueta les notícies que ens venen dels Goya. Doncs sí, explica'm. Però a mi em produeixen una certa tristor, perquè després vindrà la traca final. Ai. Bueno, per un inici, comencem. Comencem quan tot és flors i violes i el cine és show business i tot plegat. El festival, la gala, estarà presentada per l'Andreu Buenafuente i ja s'ha avançat que per aquesta 25a edició s'encetarà amb un curt del propi Buenafuente. Amb un curt del propi Buenafuente? Ah, exacte, protagonitzat per ell mateix, en què... Què passó? Que es titularà Què passó realment en la última noche de los Goya? Ostres! Xan, o sigui, que promet. Vull dir, que ja porten una mica la vàlua aquesta de l'humor, de l'entreteniment, del show... Sí? Així que bé, a veure què ens diuen. I clar, paral·lelament també hem de dir que es recordarà el president d'honor i el cofundador de la institució, que va ser Luis García Berlanga. Sí? Així que si unim el curt de Buenafuente amb una miqueta aquest emblema d'honor, honorífic, que li faran a Luis García Berlanga, ens pot sortir un humor força potent, no? Sí, la veritat. Doncs a veure què ens prepara. I res més, i doncs tothom ja està nerviós, tothom està preparant ja el discurset, el vestidet, la peluqueria, el maquillatge... L'Àlex de la Iglesia s'haurà preparat discursos? Home, gràcies por darme a mi mismo, gràcies por haver sucumbido... Saps què diuen les males llengües? Ai, què diuen? Diuen que se'n va per no perdre el seu públic. Sí. Perquè ara, com que hi ha la llei Sinde, sí, que ja dèiem la setmana passada, que és que prohibeixo que et baixis coses per internet, sí, o almenys que paguis un cànon quan ho facis, doncs ell, en un inici, primer va declarar que ell era el primer que es baixava per pel·lis porno, sense Lee Sidney ni sense res. Després va canviar el discurs perquè la senyora Cindy Liberi Chatu, vull dir, aquí hem de fer una mica d'institució. I llavors va canviar el discurs lleugerament. I llavors va dir que es baixava pel·lis d'autor, no? Ah, no, no. Llavors va dir que, home, que ben mirat, tampoc no estava tan malament això de la Lee Sidney perquè protegia doncs, el sector i les lleis d'autor i les... això, els drets d'autors, etcètera, etcètera. Sí. Però al final va dir, mira, jo me'n vaig, perquè jo sóc un director de cine, i a mi això em ve gran, això de ser director d'acadèmia. I jo me'n vaig i punt. Clar, a veure, les pel·lis seves, qui se les mira? Qui se les mira, David? Pregunta, qui es mira les pel·lis de... Gent que habitualment es baixa pel·lícules, no? Porno. Home, de lo que sigui, però va bastant sí. Una miqueta de lligadet, no? Sí, són pel·lícules... com diríem? No especialment... sí. Bé, bueno, doncs això, doncs podria entrar dins el paràmetre habitual de gent que veu pel·lícules de l'Àlex de la Iglesia que se les baixi. Les males llengües diuen això, que clar, com que ella ja estava compressionat per fer declaracions a favor de la Cindy, va venir un moment que va dir, escolta, no, que és que jo perdo el meu públic. Llavors es va posicionar dient, escolta, que jo soc director. I a partir d'aquí se'n va. Però vaja, això ja veurem. Tots els oients han de mirar aquest diumenge la tele a veure quina cara fa l'Àlex de la Iglesia, que sabem que després se n'anirà. Però és que quina cara fa després de que hagi sortit aquesta notícia que es va publicar ahir. Ai. Ahir. Atenció. Ai, ai, ai. Atenció, estem tots asseguts. Sí, a veure, sí. Sí. L'ICA, que és l'Institut del Cine Espanyol, sí. Ha fet saber, ha publicat, ha dit... ha anunciat que per aquest any 2011 ja no hi haurà les subvencions pels telefilms i les minisèries. Ja no hi haurà subvencions? Ja no n'hi haurà. Ostres! Diu, aquí tanquem l'aixeta i els 5,2 milions que us vaig donar l'any passat ara representa que ja no. Aquí ja... ara ja no. Canviat el director de l'ICA, canviat els ha tocat la fibra molts. Abans era Ignasi Guardans, que va sí. Fer molt bé en donar aquesta subvenció, 5,2 milions que va donar el 2010, sí. Doncs Cinde i Guardans no se n'han entès molt, Cinde ha despatxat a Guardans i ha fitxat a Cuadros. Carlos Cuadros acaba de dir que retalla. Bé, com a tot arreu. A veure, David. David, per favor. Com a tot arreu, ara no em serveix, això. Ara no et serveix. Aquí greu, ets part interessada, també. Home. Hem de dir-ho. Home, 5,2 milions que, mira, dic les pel·lícules que es van fer. Home, una on vaig treballar jo. O jo vaig cobrar una part de l'any gràcies al senyor Guinari Guardans i a 5,2 milions de minisèries i televisions. A veure, atenció... a la crana. Senyora Cinde i senyor Cuadros. Home, per favor. La nostra Domingo ha menjat, gràcies a això, durant 6 mesos. Pobre. I ara què vaig a fer? Em vaig a fer un vídeo tutorial i me'l menjaré. És que... què vaig a fer jo, Carlos Cuadros? Què vaig a fer? És que... Home, és un problema. Aquests retalls, segons en quins sectors, de no, vegades... No, aquí és matador, David. Vull dir, perquè, a veure, la indústria del cinema ja, de per si, ja és prou precària, doncs perquè no podem lluitar contra el hermano mayor. Sí. Ja de per si són moltes vegades pel·lícules que ni s'estrenen, que només estan per fer i per crear indústria. Sí. I aquest sector, que era molt emergent, el de telefilms i de minisèries, d'acord, no? Estàs... no estàs creant una cultura de base o cineautor, però estàs creant indústria que, a més, és immediata, perquè les minisèries de telefilms, gran part de la financiació ve de la tele. Sí, sí, sí. Per tant, si hi ha una ajuda a més, hi ha una ajuda de l'Estat, fantàstic, perquè s'acaba de fer. I això vol dir que és diner calent que serveix per fer la pel·li. Estem parlant que quan tu vols fer una pel·li en 35 mil·límetres, que és el que està proposant el Carlos Cuadros, sí. Digo, no, ahora solo vamos a hacer pel·lis de 35 y solo voy a dar dinero para 35. Primer, tardes quasi 2 anys en aixecar-la. Sí. Això vol dir que des que reps el guió fins que l'acabes de fer són 2 anys. Que passarà amb la indústria del cine? Mira, t'explico una miqueta per tenir referents. I a més, també... pel·lícules l'any passat, A la crana, La princesa d'Évoli, Eduardo Barreiros, el Henry Ford espanyol, Macià contra companys, Claro Campo Amor, La mujer olvidada, vull dir... que són pel·lícules que, ostres, que n'hi ha algunes que tenen continguts polítics molt bons. Vull dir, Macià contra companys. Què la farà ara, aquesta pel·lícula? Sí, ja ningú s'entusiasmarà en fer-la. Sí, hi ha uns buits que no es cobriran. Que no es cobriran i que... I a més, de fet, també hem de pensar que tot aquest espai de temps que no es cobreix amb una pel·lícula que es produeix aquí... Clar... Es fa comprant drets de pel·lícules que venen de fora. Exacte, és a dir, bueno, invertim una miqueta més en el que tenim aquí. La FAPAE, que és la federació de... Bueno, l'associació de productors, sí, està amb les mans al cap. O sigui, jo no vull pensar què passarà aquest diumenge. O sigui, les declaracions dels Goya haurien de ser. Apunto, intueixo que seran canyeres, però almenys haurien de ser-ho. Sí? Jo he de recollir. Gràcies, senyor Carlos Cuadros. Gràcies, gràcies. Gràcies. Però bueno, continuem. Però és que llavors arribem, dius, Carlos Cuadros, a veure, ¿Por qué lo ha sacado esto? Sí, a ver. Íbamos bien ya, 5,2 millones para crear industria, sector emergente, la gente propone, ¿no? Sí. La gente trabaja. Sí. Però clar, llavors després hi ha noticietes com que la vida de Tita Cervera de Cervera en formato TV Movie. Ostres, la vida de Tita Cervera en formato TV Movie. Sí, senyor. Bueno, ve lligat amb el procés aquest una mica de... Hi va haver una de la duquesa de Alba, també, si no m'equivoco, no? Doncs... Però això és molt Hormigues Blanques. És molt Telecinco. Què vols dir? Ai. Què? No, que és molt estil Hormigues Blanques, Telecinco, aquest tipus de, clar, de pel·lícules. Sí, exacte. És que ja... Sí, és Telecinco, eh? Sí, bé. Sí, és Telecinco, com Brutal Media, attention. Brutal que va Media. Ser la responsable de la minissèrie de Felipe i Letícia. Ah, també, clar. Sí, llavors tenim així... Sílvia Tortosa, Carmen Cervera, Esmeralda de Molla, Mar Reguera són les possibles. Són les possibles baronesses. Baronesses. Les baronesses. Però aquestes pel·lícules no reben subvencions, entens? Aquestes pel·lícules creen això. Són en la línia de TV5, que TV5 ha trobat aquí un xollo i ha dit, diu, escolta, per què no fem biopics de la realesa, de los duques... Sí, de fet, manté l'esperit de la programació de tot el dia. Exacte. Ja sí, no canviem d'estil. Mira, fem pel·lícules, però pel·lícules del mateix estil. Anem a parlar del mateix, tal va. Qual, tal fem qual. Un Sálvame, però cinematogràfic. Exacte, sí, sí. Però se li hauria de dir al senyor Carlos Cuadros, actual ICA, que aquestes pel·lícules no reben subvencions. Vull dir, que no s'atabali, que les que reben subvencions són bones. Ai, senyor. Però bueno, jo dic que ens n'anem a pique i deixaré de parlar de Berlinale i, si et sembla, parlaré per la setmana que ve. Sí. Perquè volia fer una reflexió que entre que el govern en retalla entre les minissèries... Sí. I entre que surten propostes com Wacky... Wacky? Coneixes Wacky? No. Coneixes Filmin? Sí, Filmin, sí. Filmin. Doncs Wacky s'acaba de crear per un ex-noi esadiano que va anar al màster de Sade, l'envia i va dir, què faig? On em puc forrar? I ha sigut molt àgil i ha creat una empresa que es diu Wacky, que és com un videoclub. Sí? És un videoclub per internet. Ah. Que es connectarà directament a la tele. És a dir, estimats oients, estem en un canvi i una revolució tecnològica. Sony ja ha tret la primera pantalla que s'anuncia com donde puedes conectarte a la web sin ningún problema y también tienes conexión a TTT. Mm-hmm. És a dir, o sigui, estem parlant de pantalles que ja tenen internet. Sí, és a dir, pantalles d'internet a lo bèstia, on tu puguis estar des del teu sofà, connectant-te i tal, i que després puguis tenir connexió a tele. Però la tele desapareixerà perquè ja el consum és broadcasting, ja ens fem YouTube, ja ens anem buscant nosaltres mateixos els continguts, ja ens mirem les sèries, ja ens baixem les pel·lis... Ara tenim una llei que es diu Cinde i en paral·lel, que no ens deixa baixar pel·lis, però en paral·lel apareixen propostes com Wacky, que és un videoclub a casa teva on pagaràs un euro, dos euros i tindràs la pel·li, a diferència de Filmin, durant un mes i te la pots veure quan vulguis. Bé, és una bona proposta, és una bona proposta. És molt bona proposta. És el pas evident i el pas següent a la llei Cinde. Clar, és que la llei Cinde és absurda, vull dir, el que ha de fer el mercat és adaptar-se a la distribució i si hi ha internet que tanca o bloqueja exhibició, doncs te'n vas a internet i crees les teves pròpies pantalles d'exhibició, que és el que estan fent Wacky o Filmin. Doncs Rosa Domingo, digue'm. Ho seguirem molt de prop. La pròxima setmana parlem de la Berlinale, si et sembla bé. Sí, sí. Oh, m'he quedat amb una notícia I molt bona. I ho hem de deixar aquí, que arribem a serveis informatius. Oh, 6.600 usuaris de BitTorrent demandats per baixar-se. Molt bé. Vale. Aquí ho deixem. Fins Digue. La pròxima setmana, Rosa. Adéu. Ens acomiadem, arribem de seguida a serveis informatius, després arribarà En el aire con Serrat, del company Pere Serrat,